Знову Біблії нелегально через кордон. В Румунії було розпочалося будівництво електростанції біля самого кордону. Вони мали якусь домовленість з Україною, що деякі спеціалісти з нашої сторони теж працювали на тому об'єкті. Нам невідомо, скільки людей, але були люди, які мали вироблені документи і кожний день рано переходили кордон до Румунії і після роботи поверталися назад на нашу сторону. Брати румуни, які там теж працювали під Божим керівництвом, зробили сміливий хід конем. Їм вдалося підкупити і домовитися з одним комуністом з нашої сторони, який жив 500 метрів від кордону по нашій стороні, що він буде в них брати і перевозити Біблію до себе додому. Границя є границя. З моїх описів вам, хто читає, вже трохи вирісувалося, що воно собою представляє. А на такому будівельному приграничному об'єкті, де кожного дня переходили працівники з країни в країну, всі служби контролю працювали пильно. То була надзвичайно смілива операція, на яку прикордонники не могли сподіватися, щоб комуніст пішов на таке. Ми в тому вбачали велику Божу працю, якою керував Він, Господь, і захищав ту справу. Нам дуже дивно і по сьогодні, які то були масштаби тієї операції, і що таке могло робитися через кордон, через комуніста і в такій великій кількості в той час, коли прикордонна служба не йшла ні на які компроміси. Але ми знали, що в Румунії, у великій духовно-міцній церкві у віков Десус, було сказано Духом Святим, що Бог сам потурбується про те, щоб всі ті Біблії були переплавлені через кордон в Росію. І наступили дні, що те здійснювалося. Можливо, румунами були підкуплені пограничники на кордоні. Ми про те не знаємо і те не твердимо. Але стався той факт, що коли Олександр Микитюк їздив в Румунію більше разів, щоб домовитися з румунами якось спільними зусиллями спланувати можливі операції по переправці Біблії, вони вже йому запропонували той варіант, щоб з нашої сторони налагодити стосунки з тим комуністом і забирати в нього Біблії. Іти на те знайомство з тим комуністом теж був ризик, великий ризик. Тому що він міг лицемірно говорити з румунами, що погоджується, щоб опісля узнати, хто ті, що йдуть на таке порушення закону, і заложити їх. Але Бог говорив раніше до Олександра, що те, що він кладе йому на серце, щоб він те робив, бо те від нього, і що він буде захистом. Олександр був вірний тому слову. І почуттю серця налагодив з тим комуністом стосунки, не взираючи ні на що. Той комуніст їздив на роботу мотоциклом з коляскою і, повертаючись з роботи в коляску, накладав пакети з літературою. Деколи перевозив і самоскидом, засипаючи пакети зверху піском, щоб не було видно. В нього в сарайчику накопичувалося їх багато. І то потрібно було негайно забирати. А приїхати до нього в Молдавію, під самий кордон, машиною з чернівецькими номерами, з іншої республіки, без перепустки, і за таким забороненим вантажем, це треба було бути героєм. І то, якщо думати тверезо, то героєм з нерозумною головою. Але брати йшли на те. Ставали нерозумними Христа ради. Це були чернівецькі брати. Воробець Дмитро Іванович, Сарафінчан Коля, Сагайдак Юлик, Мараро Корнелій, Микитюк Олександр і Чорний Василь. Благослови, Господи, їхню старість. Вони ради Твого діла йшли на все. Збережи і Ти їх через все життя спасенними у своїй руці. Щоб вони на небесній перекличці були у списку благословлених Отцем Небесним, призначених для Божого Царства. Хто розуміє, що означав державний кордон в нашій країні і в ті часи, той тільки може оцінити, що то була за небезпека. Наше село Кам'янка було від кордону на віддалі 12 кілометрів. І то без спеціальної прописки не дозволялося постороннім заїжджати. А цей комуніст жив у хаті, яка була на віддалі 500 метрів від кордону. І дорога до нього вела мимо самісінької пограничної застави. Біля неї був поворот до комуніста. Якби не зробити біля застави повороту, то машина вперлася б у шлагбаум застави. І їхати без ніякої перепустки, без дозволу, ще до того з іншої республіки, проїжджати мимо застави, а звідти тією же дорогою знову проїжджати загруженим бібліями, які протизаконно перейшли кордон, який та застава так пильно охороняє, то ніхто би на це не рішився, якщо б не довірився Богові і не мав повної віри у Божий захист. То відбувалися великі Божі чуда, учасниками яких були звичайні люди, які жили серед нас і мовчали про те 30 років, хоронили тайну, щоб не наробити біди. Ці люди й тепер серед нас, деякі вже тут в Америці, і я їх з трудом уговорив, щоб вони дали згоду про те описати. Щоб ви, хто прочитаєте чи прослухаєте, знали, як близько Бог з тими, хто робить його діло. І щоб великі діла Божі, які люди деколи хоронять в тайні ради того, щоб не нашкодити ділові, не йшли з тими людьми в домовину, але залишилися між нами записаними і в майбутньому свідкували про Божу велич. Що як нам обіцяно Богом, так доповнюються його обітниці, і він з нами до закінчення віків. Від Чернівців до того місця, де проживав під границею той комуніст, була віддаль до 200 кілометрів. Проблема була в тому, що тоді ще не було багато приватних машин, і не дуже було кому їхати, тому що не кожний поїде на такий ризик. Треба було надійних, сміливих братів, які б розуміли і були готові ради Господа йти на таку небезпеку. Їхати туди без Біблії, хоча далеко, але проблем не було. А їхати звідти, завантаженими повністю Бібліями, це була велика небезпека. Завантажували повністю багажники, а також залишали дома задні сидіння і на їх місце теж укладали пакети з Бібліями, накриваючи їх. До Чернівців були три пости ГАІ, це Государственна автоінспекція, де дуже згуста перевіряли, що хто перевозить, особливо на границі між Молдавією і Буковиною. Крім цього, могли будь-де спинити на дорозі і перевірити. А так загружені легкові машини самі себе могли видавати тим, що їх зад низько сідав, а передок піднімався вверх. То, щоб обдурити міліцію, брати під пружини амортизаторів стали підкладати резинові підкладки, і завантажені машини вже не осідали. Через пост ГАІ легше було переїхати днем, коли багато машин на дорозі, тоді було більше шансів бути неперевіреними. В нічну пору обов'язково зупиняли, а завантажувалися бібліями завжди, коли вечеріло. Тоді був саме підходящий момент заїхати і виїхати з-під границі, коли на дорогах ще є більше машинів, але вже і темно. Впереді завжди була ніч. Якби їхати, то по півночі були б вдома. Але їхати вночі через пост ГАІ небезпечно. І тому заїжджали десь в ліс і чекали ранку. Об'їжджати пост ГАІ іншими дорогами було недобре, тому що такі пости ставили там, звідки видно об'їзні дороги, особливо вночі по світлі фар. І догнати таку машину для них не було труднощів. Крім того, сповістити по рації по маршруту втікачів, щоб його перестріли інші міліціонери. Брати румуни прикладали великі зусилля, щоб передати нам якомога більше Біблій, які опинилися в них для нас. В них теж були такі труднощі, як і в нас. Румунія належала до блоку комуністичних країн, де Церква Божа була суворо переслідувана. За всяку активну релігійну діяльність жорстоко судили, і діяти підпільно у таких масштабах через кордон – це було для Служби безпеки Румунії справжня контрабанда. Всі ті біблії потрібно було привозити підпільно під самий кордон, десь там зберігати і передавати. Та вони йшли на все. Кроме того, ще й витрачали великі фінансові кошти, щоб все те могло діяти. Потрібно було не одного поліцая та пограничника підкупити, щоб він не добачав. З нашої сторони були проблеми з транспортом. Браття не встигали вчасно забирати літературу з-під кордону, не вистачало машин. В Олександра взагалі не було своєї машини. На такі небезпечні рейси рідко хто дозволяв користуватися своєю машиною. І румуни, і на те пішли, щоб купити нашим машину. Ті, хто цим з них займався, не були багачі, то були маленькі божі, які вже все, що мали, пожертвували для нього. Вже і життя своє клали на жертвенник ради діла Божого. І вони радилися з нашими братами, щоб вони нам вислали з Румунії таке, що у них дешево вартує, а у нас дороге, щоб в нас те продавати і зробити гроші на машину. Наші обдумали те і знайшли таке. В Румунії був дуже дешевий бісер, а в нас його не було. З нього народні умільці виробляли декоративні прикраси для жінок, і те добре цінилося. Домовилися, і тим же шляхом, що й Біблії, привозився й бісер. Потрібно сказати знову добре слово про наших братів румунів. За той бісер в Румунії теж потрібно було платити, що вони й робили. І то не було на їх користь, а все на нашу. Вони так старалися, що по всій Румунії скупляли бісер, де тільки був у продажі, і передавали нам. Дійшло до того, що сказали, все, більше бісеру в продажі в Румунії немає, все закупили, де тільки він був. Але з того, що передали, зробилися гроші, до яких Олександр прибавив теж свої, і машина була куплена, і запрацювала в користь перевозки. Як я вже зазначував вище, за увесь час цієї операції ніхто не був затриманий, все обійшлося під Божим захистом чудово. Був випадок, коли дві машини з Чернівців поїхали привезти Біблії. Одна з машин залишилася в селі біля автобусної зупинки, а під границю поїхала тільки та друга, щоб не наводити на підозру зайвими заїздами. Та машина, яка поїхала, вона повинна була взяти Біблії на обидві машині, виїхати з-під границі і вже там, де чекала перша машина, перевантажити половину вантажу на першу машину і тоді вже їхати далі. На тій машині, що поїхала під границю, їхав брат Василь Чорний. Він завантажив свою машину до крайніх можливостей. Зад і переток біля себе до потолка і потихенько їхав, переживаючи, щоб не полопали скати в колесах, поки доїде. В такому випадку була б біда, машина у забороненій зоні, а вантаж незаконний. Коли вже під'їжджав до першої машини, відчув небезпеку через поведінку свого напарника. Тому що поки він там чекав, брата Василя, мимо нього повільно проїхало декілька разів погранична патрульна машина, з якої пильно розглядали його пограничники. Дуже було ймовірно, що вони можуть розвернутися і ще раз подивитися, що там робиться. То їх робота і обов'язок. Скоренько перевантажили з машини в машину, глянули, а та погранична машина дійсно повертається. Примітивши, що зариво від фар увеличувалося на підозрілому місці, брат Василь заскочує в свою машину, щоб завести її і виїжджати. Та в поспішності, як засував ключа, не досунув повністю його, і як крутанув ним, так і вкрутив його, що він вже не засувався до краю. Завести машину вже було неможливо, поки не вирівняти ключа плоскогубцями, а пограничники приближаються. Він вийшов, і ніби щось біля фари відкручує. Той другий шофер теж щось подібне робить, а та погранична машина пригальмувала і тихо проїжджає, спостерігаючи за ними. Але проїхали. Бог їм дав добру думку про ці машини, і вони заспокоїлися. А якби був брат Василь не вкрутив ключа і поїхав, а за ним другий, ті пограничники могли б подумати, що вони чомусь стікають, і погнали бся за ними. А так ангел-охоронець знав, що треба зробити, щоб вони не поїхали, і Василявою рукою вкрутив ключа. Ключ витягли, плоскогубцями вирівняли, засунули, повністю як треба, він уже зайшов, завели машину і щасливо доїхали додому. Іншим разом за рулем їхав Олександр Мітятюк, завантажений літературою. Він був шофер АС. Я з ним, коли їхав по Чернівцях, то тільки диву давався, як він юркав своєю машиною поміж інші машини. І все у нього виходило класно. Так, мабуть, він їхав і в тому рейсі, і хотів обігнати якогось бензовоза. А на бензовозі рулював теж подібний АС. І чомусь не захотів пропустити Олександра. Дуже могло бути, що то диявол був злий на Олександра за його сміливу діяльність в користь Церкви Божої, вплинув на того шофера на бензовозі, щоб сталася аварія, і був виявлений вантаж заборонених Біблій, щоб помститися на Олександрові. Як тільки Олександр хотів взяти його на обгін, він перерізає йому дорогу. Але Олександр справився з своєю машиною, бере його знову на обгін, а той знову перерізає йому дорогу. Третій раз знову теж так само робить. Олександр викрутив свою машину і другим боком його обігнав, а той не справився з рулем і врізався в пліт. Олександр тільки крикнув: «Сиди тепер там, а я поїхав». По параді братів румунів туди їздили за бібліями брати з усіх конфесій. І ні одного разу, ні одну машину не перевірили за весь час тієї великої операції. Хоча їхали, як я писав, мимо самої застави з чернівецькими номерами і без перепусток. І ні одна машина не попалася міліції по дорозі. Все, що перевіз через кордон той комуніст, благополучно було перевезено. А спочатку до нього їздили і побільше машин разом. Ніхто не знає, скільки тоді перевезено було Біблії, тому що те ніде не записувалося, щоб навіть в пам'яті менше було цифр і знайомств. Але то перевозилося дуже велика кількість. Ця операція по перевозці Біблії тривала півтора року. Як Бог щось планує і робить Він, і захищає, і все виходить добре. З нашої сторони все було відмінно. Навіть той комуніст з часом вже покаявся. З румунської сторони був трохи переполох, але він теж вийшов на добро. Якось мусила мати кінець і та справа. Наші думки і плани – то не Божі плани. Румуни – темпераментні люди, вони були би самі не змогли спинитися, а Бог сказав: «Годі, стільки і все». Румунська служба безпеки в кінці кінців прокинулася, але було вже пізно. Основне прогавили, а ловити вже не було кого. Той, хто з тієї сторони зумів те все організувати, з румунської сторони, і проштовхнути через кордон на Росію, думав і знав, що робить. В нього на такий випадок був підкуплений поліцай, який на випадок небезпеки мав його попередити. І одного дня тільки сказав: «Василю, втікай, вже втікай, тебе будуть судити». А судити не було кого. Василія не стало. Коли Олександр поїхав знову у Румунію, щоб знати, що сталося, Василія ніде не було. І ніхто не знав, де він. Тільки коли Олександр поїхав аж до його мами, де вона жила, то узнав, де він. Мама його довіряла Олександрові, бо розуміла, що вони були зв'язані одним ділом, і сказала йому, де він. Знайшов його Олександр аж на другому кінці Румунії невпізнаного. Він же мав і бороду, і вуса, які відростив, вже таким вусатим і бородатим брати в Німеччині, які відправляли колись Румунію Біблію для Росії, виробляли на нього німецькі документи під іншим ім'ям, вже він мав називатися Девід. А ще згодом Олександр відвідав Німеччину і був дома в Девіда. Брати німці прийняли Девіда як героя, який сміливо зробив діло. І коли він одного разу розповідав у церкві про ці діла, то одна старенька німка поклекала його і сказала: «Від сьогодні мій дім стане твоїм домом. Я все моє майно переписую на тебе». І так зробила. Олександр розказував, що він у прекрасному домі не втихомирився, щоб запанувати. В його домі завжди повно було якихось людей, дітей, навіть циганів, які їдять там і сплять. Одні відходять, другі приходять. Видно, він служить біднякам всім, чим може. Бог в довгу ні перед ким не залишається. Він сказав: «Хто покине ради мене доми свої, поля свої, братів, сестер, батька, маму, всотеро прийме ще тут на землі і домів, і братів, і все інше». Тепер для вас, дітей, скажу, хто це той Василій Девід. Внуки не згадають його, а ви згадаєте, діти мої. Це той брат румун, що завжди приїжджав з місіонером Гансом з Німеччини, ще там в Чернівці і тут в Америці, якого він переводив з німецької мови на румунську, а ми вже з румунської на нашу, і я їх переводив. Про Біблії в Румунії і їх переправку звідти до нас знаю, що буде багато написано і іншими братами. Те буде в історії церкви. Я описав тільки те, що знав з достовірних джерел друзів моїх, які поруч мене живуть і тепер. Кромі цього, у мене є відеокасета, де перед американцями виступає румун Дмитро Дудуман, який розказує про інші події з Бібліями з Румунії, які перевозив у Росію. Ті Біблії приходили в Румунію іншим шляхом через Чорне море, де він був морським офіцером, і Бог потужно його використовував. Я переклав ту відеокасету на нашу мову, вона серед аудіокасет підписана Дмитро Дудуман. Рахую за потрібне сказати, щоб ви зберегли ті касети. З часом їх можна переписати, щоб від давності не були вони пошкоджені. То великі діла Божі. Ви порою можете почути з людей інші бесіди про Дудумана, про події в Румунії з Бібліями, що то не так, чи навіть, що того не було. Не вірте нікому. Я бачу, що на цьому світі ті люди, які далекі від тісних стосунків з Богом, навіть великі служителі, і подібного не було в їх життю, міряють чиїсь подвиги по собі і розпускають поміж люди сумніви. Маєте живі факти, які вам описує ваш рідний тато, що такі діла робилися. Хоча я маленька людина і тільки десь краєчку мав стосунки до таких подій, але правда Божа, вона існує, і Бог в чудах серед нас. Читайте далі і славте Господа.